kaldı tenine. Sen benden gittin gideli. Öyle ağrım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Öyle ağrım ki kendime. Sen benden gittin gideli. Tenim hasret kaldı tenine. Sen benden gittin gideli. Tenim hasret kaldı tenine. Sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden. Kurumuş düşmüşüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden. Kurumuş düşmüşüm dalımdan. Öyle bıkmışım ki kendimden. Kuruyup düştüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Bir derdim varken bin oldu. Gözyaşım aktı sel oldu. Yazım baharım hep kış oldu. Sen benden gittin gideli. Bir derdim varken bin oldu. Gözyaşım aktı sel oldu. Bir derdim varken bin oldu. Gözyaşım akıp sel oldu. Yazım baharım hep kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yazım baharım hep kış oldu. Sen benden gittin.